اور اسی لیے کیا ہے, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر وہ دونوں تمہارے ساتھ یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں, جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو ان کی بات نہیں ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اور ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اطاعت میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہوگی, اور ماں باپ کی صرف اس شکل میں مانی جائے گی جب وہ اللہ کی بات کے مطابق کہیں گے, اگر مخالف کہیں گے تو نہیں مانی جائے گی. لیکن شکر ادا کرنے میں اللہ کا شکر اور والدین کا شکر, یہ شرک نہیں ہوتا. بعض اوقات کوئی انسان ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں نہیں شکر اللہ ہی کا ہے جس نے ہمیں یہ نعمت دی, اس انسان کی کیا بات ہے. یہ رویہ درست نہیں, یہ رویہ دین نے نہیں سکھایا, کیونکہ یہ رویہ میں نے دین پڑے ہوئے لوگوں میں دیکھا ہے, اور یہ ناسمجھی اور لاعلمی پر مبنی ہے کہ اللہ کا شکر تو ادا کریں گے بندوں کا نہیں. یعنی کسی بھی معاملے میں, مثلاً کسی بندے نے آپ کی مدد کر دی تو آپ کہتے ہیں تو کیا ہوا مدد کر دی, اللہ کا اذن تھا تو مدد ہوئی نا, میں نے اللہ کا شکر ادا کر لیا بس کافی ہے, ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہے. نہیں, آپ تو اتنے پرہیزگار لوگ ہیں, اللہ کا دن رات شکر ادا کرنے والے ہیں, کیا ہوا اگر آپ نے کسی انسان کا نہیں کیا, کیا فرق پڑتا ہے. جو بندے کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں. یعنی شکر گزاری کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بندوں کے لیے بھی پسند کیا ہے, اور اس کے بغیر دین نامکمل ہے. اس کے بغیر جب انسان بندوں کا حق مار جاتا ہے نا, بندوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, تو اس کا نقصان بھی خود اسی کو پہنچتا ہے, معاشرے کے اندر سے خوشگواری ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ جو بھی آپ پر احسان کرے, مثلا ماں باپ کریں یا رشتے دار کریں یا کوئی غیر کرے یا کسی بھی طرح کا احسان کرے, اگر آپ اس کو مانیں گے نہیں تو وہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا, اور جس کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہو اس سے آپ کو کچھ زیادہ خیر نہیں پہنچ سکتا. وہ بظاہر خیر پہنچا بھی دے لیکن اس کے دل کی دعائیں آپ نہیں لے سکتے. یعنی جو شخص احسان کرنے والے کا احسان مند نہ ہو, پھر اس کے دل کی جو دعا ہے یا دل کی جو خیرخواہی اور بھلائی ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس کے برعکس شکر گزار لوگ, با اخلاق لوگ ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں سمیٹ لے جاتے ہیں. اسی لیے آپ کو وہ اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ زندگی میں جس کسی نے احسان کیا ہے اس کو کم از کم سوچے تو صحیح, اکنالج تو کریں, اور اس کا شکر گزار کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہو. تو یہاں بھی ایک ہی جملے میں, ایک ہی سٹریچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکرلی اولی والدی, صرف میرا نہیں, میرا شکر بھی ادا کرو اور والدین کا بھی کرو. ہاں اگر وہ تمہیں گناہ کی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ نہیں ماننی تم نے, کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں تو پھر والدین کا حق باقی نہیں رہتا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, ہاں دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو. یعنی اگر والدین اللہ کے نافرمان ہیں یا نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو بھی تم ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرو گے, تو بھی ان کے ساتھ برا نہیں کرو گے. مثلا عام طور پر اولاد کیا سوچ لیتی, ہمارے والدین نے وہ جو فلاں زیادتی ہمارے ساتھ کی تھی نا, تو اس بنا پر ہم والدین کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. شیطان کوئی بھی وسوسہ ڈال دیتا ہے. اکثر ینگسٹرز کے اندر یہ خرابی دیکھی گئی کہ ماں باپ کو دشمن سمجھتے ہیں, خصوصاً تین ایج میں ماں باپ پکے دشمن نظر آتے ہیں. یہاں تک بچے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جنم کیوں دیا تھا, آپ ہمیں مار ڈالتے, آپ نے تو ہمیں دنیا میں لا کر ہمارے ساتھ زیادتی کی. تو یہ ناشکری کی انتہا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی کے دنیا میں آنے کا فیصلہ انسانوں کے اپنے اوپر نہیں ہوتا, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. ماں باپ اگر دنیا میں لانے کا سبب بنے, خواہ آپ اپنی زندگی سے بیزار ہیں, تو بھی یہ کیا ہے, دراصل اللہ کے اذن سے ہوا. اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کون اس زمین پر زندہ ہوتا, کوئی بھی نہیں. عموماً آپ دیکھیں خاندانوں کے اندر, گھرانوں کے اندر جتنی بے چینیاں پائی جاتی ہیں, جتنی تعلقات کی خرابیاں, اس کی بنیادی وجہ ناشکراپن ہے. شوہر اور بیوی کا بگاڑ ناشکرپن کی وجہ سے ہوتا ہے. بیوی شوہر کے حق میں شکر گزار ہونا شروع کریں، آپ دیکھیں گے پوری خاندانی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا. جب ہم دوسرے کے احسان کو مانتے ہی نہیں، جب ہم شکر ادا ہی نہیں کرتے، تو ہم اس سے مزید کس خیر کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا بھلائی کرے؟ یعنی انسان انسان ہے نا، کب تک کوئی آپ کے ساتھ یک طرفہ طور پہ بھلائی کرتا رہے گا؟ نہیں. پھر اگر آپ واقعی اپنے آپ کو کسی کی بھلائی کا مستحق بنانا چاہتے ہیں، تو جواباً آپ کو بھی آگے بڑھنا ہوگا، آپ کو بھی اپنا فرض پورا کرنا ہوگا. اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ شکر گزاری. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تو عموماً معروف طریقے سے زندگی بسر کرنے سے کیا چیز روکتی ہے انسان کو والدین کے ساتھ؟ وہ ہمارے والدین زیادہ ریلیجس نہیں نا، اس لیے ہمارے دل میں ان کی کوئی عزت نہیں. بعض دیندار لوگوں سے اس قسم کی فضول باتیں بھی سننے کو ملی. اس لیے میں آپ سب کو اس مقام پر اور اس معاملے میں شدید قسم کی تنبیہ کرتی ہوں کہ ماں باپ کچھ بھی ہوں، کہیں زبان سے بھولے میں بھی کوئی بات ان کی شان کے خلاف نہ نکلے. کچھ بھی کریں، آپ بدتمیزی کرنے کے روادار نہیں، آپ حقدار نہیں. مثلا انہوں نے آپ کو حق نہیں دیا. بعض اوقات ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے نا، ماں باپ نے ہمیں حق نہیں دیا، ہمیں اچھا پڑھایا لکھایا نہیں، ہماری شادی فلاں جگہ کیوں کر دی، ہمیں جہیز نہیں دیا، ہمیں وہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، ساری زندگی اولاد شکایتیں کرتی رہتی. تو ایسی صورت میں بھی کہ اگر صریحاً ماں باپ نے زیادتی کی ہو، صریحاً، تو بھی آپ کو حق نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں. اگر آپ محبت نہیں بھی کر سکتے، اگر آپ ان کو حق نہیں بھی دے سکتے، تو کم از کم اپنی زبان کو شر سے روک لیں، برائی سے روک لیں. کیوں؟ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان سے معروف طریقے سے گزارا کرو. واتبع سبیل من اناب الی، پیروی ان کی نہ کرو، ان کو فالو نہیں کرو. فالو کس کو کرو؟ اس شخص کے راستے کو جو میری طرف رجوع کرتا ہو. یہاں کہ ایک وہ کلیش ہو جاتا ہے نا، انسان فیصلہ نہیں کر پاتا. ماں باپ کی محبت ہے، ان کے احسانات ہیں، لیکن رستہ ان کا غلط ہے. دوسری طرف ایک اور شخص ہے جس کا رستہ درست ہے. اب کس کو فالو کریں؟ ماں باپ کے احسانات زیادہ ہیں، انہوں نے پیدا کیا، پڑھایا لکھایا، اتنی تکلیفیں ہمارے لیے اٹھائیں، اور کوئی دوسرا شخص اس کا اس درجے کا احسان نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے یا اللہ کی طرف رجوع کرتا، تو فرمایا کہ اس موقع پر آ کر واتبع سبیل من اناب الی، تمہیں پیروی والدین کی نہیں کرنی، اس شخص کے راستے کی کرنی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، اس شخص کی بھی نہیں کرنی، اس شخص کے راستے کی کرنی. یہ بھی ایک بڑی نازک سی ٹرم ہے، جیسے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. پیروی اس راستے کی کرنی ہے، یعنی اچھے طریقے کی کرنی ہے. اور اشارہ ہے اہل ایمان کی طرف، دین پر چلنے اور چلانے والوں کی طرف، کیونکہ سورۃ العنکبوت میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا، والدین کا قول نقل کیا گیا تھا جس میں وہ کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا واللحم الخطایاکم، ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے. رشتہ دار، عزیز دوست یہی تو کہتے ہیں، ہمارے رشتے پہ آ جاؤ، تمہارے قصور بھی ہمارے ذمے صحیح. اور ماں باپ تو سب سے بڑھ کر ایسی بات کرتے ہیں. فرمایا نہیں، وہ تمہارے بوجھ نہیں اٹھائیں گے، ان کے رستے پہ نہیں چلنا، چلنا ہے اس شخص کے رستے پہ جو میری طرف رجوع کرے. تم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فانبئکم، پھر میں تم کو بتاؤں گا. بما کنتم، جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، جو کچھ تم کرتے رہے وہ پھر میں تم کو بتاؤں گا، تمہارے اعمال سے تمہیں باخبر کروں گا. اچھا، اس ڈائلیمے کا شکار آپ تو نہیں کبھی ہوئے، اس کانفلکٹ کا، اس کشمکش کا، اس پریشانی کا جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے؟ ماں باپ کچھ کہتے ہیں، دین کے تقاضے کچھ اور ہیں، کوئی ایسی مشکل تو نہیں آپ کی زندگی میں؟ چلے الحمدللہ، اللہ نے آپ کو ہر مشکل سے بچایا ہے. کیسے نہیں ہے؟ یہ تو ہوتی ہے، تھوڑی یا زیادہ ہر شخص کی زندگی میں ہوتی ہے. اور بعض اوقات ماں باپ نہیں ہوتے، کوئی اور بڑے ہوتے، شوہر ہو سکتے، سسرال ہو سکتے ہیں، معاشرہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی. تو یہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے پریشانی، ایک ادھر کھینچ رہا ہے، ایک ادھر کھینچ رہا ہے، انسان بیچ میں کھڑا ہے. اچھا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، ادھر جاتی ہوں تو یہ اور یہ دنیا کے فائدے حاصل ہوں گے، ادھر جاتی ہوں تو دنیا ساری جاتی، ہاں آخرت آخرت تو جائے گی تو دیکھی جائے گی، وہ اللہ غفور رحیم. ابھی تو اس کی سنو، اس کی مانو جس سے جلدی ملنے والے فائدے حاصل ہوں، اور یہاں آ کر انسان پھسلتا ہے. لیکن قرآن کیا بتاتا ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کلیئر ڈائریکشن دے رہا، واضح. ان کی عزت، احترام، عقیدت، سب کچھ، خدمت، شکر گزاری، ان پہ مال خرچ کرنا، ان کے سارے حقوق ادا کرنا، لیکن ایک کام نہیں کرنا، اور وہ ہے ان کے راستے کی پیروی. وہ نہیں کرنا، پیروی اس کی کرنی ہے، بات اس کی ماننی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اب دیکھیں کہ یہ چونکہ جذبات کا معاملہ ہوتا ہے نا، اور ماں باپ سے ہر بچے کو محبت ہوتی ہے نا، یہاں کے انسان کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے نا، ماں کے دو آنسو دیکھیں اب کیا کریں، پاؤں پکڑ لیے انہوں نے، موڈ آف دیکھا شوہر کا، اب کیا کریں، چھوڑیں اللہ کا حکم پھر کبھی صحیح. تو انسان کو پھر ڈیسیژن لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کروں تو کروں کیا، کدھر جاؤں. پھر ہم ایسے جملے بولتے ہیں افسانوی، سب کچھ کر سکتے ہیں، ماں باپ کو ناراض نہیں کر سکتے، ساری دنیا چھوڑ سکتے ہیں، شوہر کو ناراض نہیں کر سکتے. لیکن بات یہی ہے کہ یہی تو آ کے امتحان ہے. ٹھیک ہے دنیا کے کسی حق میں کمی نہ کریں، ہر طرح خوش رکھیں، ہر چیز میں اطاعت کریں، بس جہاں دین کی بات آ جائے وہاں فرم ہو جائیں. لیکن یہ فرمنس بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی، اور پھر آس پاس والے بھی دیکھ دکھا کے کیا مشورے دینے لگتے ہیں. یہ ان کا دین سکھاتا ہے ان کو، ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو، انہیں ناراض کرو. پھر ہر کوئی تانے دے رہا ہوتا ہے اور انسان پریشان اٹھتا ہے کہ واقعی میں ہی غلط ہوں شاید، اور اس کا پھر دین کے کام میں، دین کے رستے پہ چلنے میں دل ہی نہیں لگتا. وہ کہتا میں تو کوئی ٹھیک کر ہی نہیں رہا، یہ سب میرا تو قبول ہی کوئی نہیں، ماں ناراض ہے کیا قبول ہوگا، اور پھر سب چھوڑ بیٹھتا ہے. تو بہت کلیئر انسٹرکشن ہے، صاحب ہما فی دنیا معروف وتب سبیل من اناب الیہ ثم الیہ مرجعکم. کیوں اس رستے پہ چلو؟ اس لیے کہ میری طرف آنا ہے نا تم کو. کب تک ماں باپ کے ساتھ لگے رہو گے؟ کب تک دنیا کے گھر بسائے رکھو گے؟ الیہ مرجعکم، واپسی میری طرف ہے. فانبئکم، میں نے تم کو بتانا ہے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کر کے آئے. اس لیے اس معاملے میں جو بھی امتحان آئے، بڑا ہی نازک امتحان ہوتا ہے، انسان ساری دنیا سے ٹکر لے لیتا ہے، سب کی مخالفتیں سہ لیتا ہے، پتھر بھی کھا لیتا ہے، گھر والوں کے آگے ٹوٹ جاتا ہے، اور نفرتوں کی مار سہ لیتا ہے، محبتوں کی مار نہیں سہ سکتا. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تم کو بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، تمہارا سارا اعمال نامہ کھول کر رکھ دوں گا،